संसार का तो संबंध अपना स्वाभाविक है और परमात्मा का एक नया संबंध करना है, एक नई मुसाफरी है। बात ये नहीं है, परमात्मा का संबंध तो सदा से है, ये सदा ही रहेगा, कभी टूटने का है नहीं। बीच में ये संसार का संबंध आया है, संसार का संबंध सदा का नहीं है। क्यों नहीं, ये अनुभव है ना, अभी इस शरीर को देख ये संबंध है, इस शरीर के छूटते ये संबंध छूट जाएंगे। अभी के जो संबंध है ये संबंध नहीं रहेंगे, तो संसार का संबंध तो टूटने वाला बनने वाला है, परंतु परमात्मा का संबंध सदा से रहने वाला है, सदा ही था और सदा ही रहेगा। तो परमात्मा का संबंध अपना नित्य है, संसार का संबंध अनित्य है। बैठी हुई बात है कि संसार का संबंध है ये नित्य है, परमात्मा का संबंध जोड़ेंगे नित्य होगा ये नहीं। परमात्मा का संबंध तो सदा से है, वो टूट सकता ही नहीं, और संसार का संबंध तो टिक सकता ही नहीं एक क्षण भी, इनको क्षण भंगुर कहते हैं। प्रत्येक क्षण में ये नष्ट होता है, ये साथ रहता ही नहीं, एकदम ही ये टूटता ही रहता है। बालकपन से आज तक आप अपना विचार कर देखे तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि कोई दो दिन भी साथ रहा वो शरीर ये नहीं है। गहरा विचार करें ठीक तरह से तो हरदम ही ये तो नष्ट होने वाला क्षणशील है, एकदम क्षण अक्षर वाली भूतानी क्षण है। प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं जिसमें ये निवृत्त न होता हो। तो ये तो नष्ट होने वाला स्वभाव है, ये परमात्मा के साथ रहने वाला स्वभाव नित्य है। पहले भी संभव निरंतर परमात्मा के साथ संबंध था और पीछे भी संबंध, अब भी संबंध है, आगे भी रहेगा। परमात्मा का संबंध टूटने का नहीं है, ये संबंध संस्कार रहने वाला नहीं है। पर जैसी हुई है कि संसार का संबंध तो नित्य है, परमात्मा का संबंध तो हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे तब होगा। तो इसे सिद्ध हुआ परमात्मा की प्राप्ति है अनित्य है, ये संसार की प्राप्ति नित्य है, है नहीं है। नित्य प्राप्ति परमात्मा की है, नित्य परमात्मा सदा है, जो के तो है। परमात्मा का संबंध कभी टूटा नहीं है, टूटेगा नहीं, टूट सकता ही नहीं, ना पहले टूटा है ना वर्तमान में टूटा है ना भविष्य में टूटेगा ना टूट सकता है। वो संबंध अखंड अपना परमात्मा के साथ संबंध है, परमात्मा के साथ संबंध है, वो संबंध है नित्य करना है अपने को। अगर संसार का संबंध है जो टूटने वाला है इसको छोड़ना है, ये छूटेगा यही, परमात्मा का संबंध नहीं छूटेगा, ऐसे संबंध टिकेगा नहीं, ये हरदम टूटने वाला है। वास्ते परमात्मा संबंध तो बना उठी है। थोड़ा दिन का है, थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा। परमात्मा का संबंध सदा का है, नित्य का है। हम नहीं जानते हैं, इस वास्ते वो संबंध टूटा हुआ मालूम देता है। जीव का और परमात्मा का संबंध नित्य है, सदा से है और सदा ही रहेगा, कभी नहीं टूटेगा, कभी ये दो होंगे ही नहीं, ये सदा साथ में रहने वाले। परमात्मा का संबंध हमारा सबके साथ में सदा नित्य निरंतर रहने वाला है। हमारे साथ में रहने वाले केवल परमात्मा ही है, और कोई साथ रहने वाला नहीं है। ना माँ बाप रहते, ना भाई बंधु रहते। जितने संबंध जुड़े हैं वो नए जुड़ेंगे, अगर नए संबंध होंगे। ये संबंध नित्य नहीं रहता, ये परमात्मा का संबंध नित्य है हमारा। तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य है, निरंतर है। इस वास्ते हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं। उस परमात्मा के साथ में जो भाई जो संबंध जोड़ देगा वही जुड़ जाएगा। जैसे जनकपुरी में होने वाले प्रयागदास जी महाराज एक ब्राह्मण थे, वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे। तो सीता जी को बहन ही मानते थे, सदा से बहन मेरी है, ये सदा से बहन थी ही। वो वनवास में गए थे, वहीं चली गई। वहीं जाकर क्या कि राम जी क्यों लाए राम सीता जी को, सीता जी के मर्तव अधिकार मेरा है, सीता जी मेरी बहन है, मेरी बहन को राम जी कैसे लाए। राम जी के साथ संबंध नहीं, हमारे साथ संबंध था, मेरी बहन है। जंगल में जाकर वहां कहा कि चलो मैं फंसा हूं, तू कह जाओ मैं जनकपुरी पहुंचा दू, तुमको तो अयोध्या पहुंचा दू, तुम जो आराम से हो यहाँ जंगल में, दुख क्यों पाती, तुम्हारा वनवास हुआ नहीं, वनवास तुम्हारा राम जी को हुआ है, तुम्हारा वनवास तो हुआ नहीं, इस बार तुम दुख क्यों पाओ। समझाया मन भाव समझे ही नहीं, मन में ये समझे तो ये मेरी बहन है, मेरे साथ रहने वाली है। ये बातों मारे कृष्ण भगवान रहे, राम जी का बातों मारे, इस बात में यहाँ की नहीं है, हमारी बहन है, साथ ही चलो। मैं साथ हूँ, डर की बात नहीं, डर कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ, मैं साथ में हूँ। ये डरती मतलब तो भाई बने हुए जो बने में वही बहन ही है। ये तो प्रयागदास जी कभी संदेह नहीं होता, कभी बीच में संदेह नहीं होता। राम जी कहा जा रहे थे, राम जी ने ब्याह कर लिया, कहा जा रहे थे ये तो बहन तो हमारी है। तो वास्तव में भगवान का संबंध हमारा नित्य है। जो जान लिया वे तो जान लेते हैं, नहीं जानने वाले उन्होंने ये बात कही है कि परमात्मा का संबंध हमारा नित्य है, संसार का संबंध अनित्य है। थोड़ा दिन से जुड़ा हुआ है, थोड़ा दिन रहने वाला है, थोड़ा दिन बीड़ जाएगा, अब ही बीड़ जाएगा, क्यों है नहीं संबंध, संसार का संबंध है नहीं हमारा। देखता है यूं नित्य भी संबंध हमारा है नहीं। इस वास्ते परमात्मा का संबंध हमारा नित्य है। भगवान अपने हैं, अपने भगवान के हैं, भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है। ये भाई बंधु दिखते अपने, माता पिता अपने दिखते हैं, ये अपने नहीं है, ये बिछड़ने वाले हैं। कभी भाई कोई हो जाएगा, कभी कोई हो जाएगा, कभी कोई हो जाएगा, कभी कोई हो जाएगा। ये तो मिलने वाले, पिछड़ने वाले, मिलने वाले, पिछड़ने वाले, भगवान का संबंध हमारे बिजनेस वाला है ही नहीं, सदा भगवान का संबंध रहेगा, हम भगवान के संबंध ही रहेंगे, भगवान का हमारा उपयोग है नहीं, होगा नहीं, कभी नहीं होगा। संसार सर वियोग रहता है, वियोग रहते नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता। मैं दीखता है अपनी उम्र भर भी हम साथ में रहे, एक दिन में भी कई बार रहता है। ठीक तरह विचार दिया तो केवल बदलना ही बदलना संसार का संबंध है, केवल बदलना है, क्षण भंगुर है, क्षण में एक क्षण में दूसरे क्षण में तीसरे क्षण में क्षण प्रति क्षण बदलता है, तो बदलना ही बदलना है, सदा नित्य निरंतर बदलने वाला है हमारा बदलने वाली संबंध है। अपनी माँ के जब जन्म में जब औरत गए तेरे हाथ देखे तो औरत रहे हो गए, तो क्षण प्रति क्षण बदलता है, प्रति क्षण कोई क्षण ऐसा नहीं क्षण में जिस क्षण में बदलता ना हो, ऐसा बदलने वाला है भगवान का संबंध, हमारा संबंध नित्य है, भगवान नित्य से नित्य परमात्मा है और नित्य से नित्य हम है, परमात्मा का हमारा संबंध नित्य है, दोनों का शरीर है जो एक है नित्य संबंध है, वो संसार का संबंध है शरीर सब अनित्य है, संसार का संबंध अनित्य है, ये जुड़ता है मिटता है, जुड़ता है मिटता है, जुड़ता है मिटता है, हरदम मिटता है, हरदम मिटता है, ये परमात्मा का हरदम टिकता है, तो हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे संबंध जोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भगवान को माँ बाप मानो, भाई मानो, बंधु मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, मालिक मानो, ईश्वर मानो, गुरु मानो, चाहे सब मान लो, वो आपकी मर्जी है सब मान लो, संबंध नित्य है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, पक्का मान रहे सही, भगवान का संबंध हमारा नित्य है, संबंध हमारे हैं भगवान, जब कभी पहचान हो सदा से पहचान, पूर्व की पहचान चलेगी कि सदा से पहचान आपकी हमारी है, वो तो संसार की संबंध है नहीं, ये एक दिन में देखा था तो एक दिन में ही बदलता है, दिन प्रतिदिन बदलता है, प्रतिदिन प्रतिक्षण बदलता है, क्षण प्रतिक्षण एक क्षण भी एक सब नहीं था, जब तो उधर गया, इस वास्ते भगवान का संबंध हमारा, हमारे भगवान के भगवान हमारे, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, नित्य निरंतर हर समय भगवान के हम है, हमारे भगवान है, अब उस भगवान को पिता मान लो तो पिता बनने तैयार है, भाई मान लो भाई बनने को तैयार है, आप जो संबंध स्वीकार कर लो वो संबंध स्वीकार कर ले भगवान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्य हम, जो मेरे शरण जैसे होते हैं वैसे ही मैं भजता हूँ, इस वास्ते भगवान का संबंध मानते है, संबंध आप जान लो बना लो, क्योंकि संबंध भगवान का नित्य है, अब नित्य संबंध में आप वो संबंध अच्छा लगे वो बना लो, भगवान का संबंध नित्य है, ये तो बात है, हमारे भगवान, मैं भगवान का, भगवान हमारे, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान के साथ अपना संबंध नित्य का मान लो, नित्य नित्य निरंतर एकदम रहने वाला, कभी छूटने वाला नहीं है, कभी नहीं बिटने वाला, बिटने वाला नहीं है, इस बात के भगवान हमारे हैं, हरेक भाई कह सकता है, संसार में हरेक प्राणी कह सकता है भगवान को हमारा, पर हमारे कहने की ताकत एक मनुष्य में है और जगह ताकत नहीं है, मनुष्य ने विशेष ताकत दी है भगवान ने, ये भगवान को मेरा कह सकते हैं, उसी भगवान उसी संबंध से अपना संबंध रखते हैं। चाहो तुम संबंध चाहे सुख जोड़ दो, मेरा पन अपना पन जो है वो तो छूटेगा नहीं, कभी कभी छूटेगा नहीं। आप संबंध चाहे जो वो मानो तो नित्य संबंध है भगवान का, नित्य सखा है भगवान का। उपनिषद माता नित्य सहयो सखा यो, साथ रहने वाले दोनों सखा है भगवान और भगवान का भक्ति। नर नारायण है ना, नारायण भगवान के बद्रीनारायण जाते हैं, बद्रीनारायण भगवान है, नर नारायण दो है, नर और नारायण। नर अवतार अर्जुन है, नारायण अवतार भगवान कृष्ण है, ये सदा साथ रह रहे। तो नर का नारायण के साथ सभा संत्य है, हर हमें संबंध है हमारे भगवान। मेरे दुगर धर गोपाल दूसरा न कोई, ये असली जनांग मीराबाई ने, मीराबाई ने असली पहचान लिया कि मेरे दुगर धर गोपाल दूसरा न कोई, गर्धर गोपाल मेरे है और कोई है नहीं। और ये ऊंची उठ गई, तीनों शरीरों के रहते हुए भी स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर ऊंची उठ गई। इस बार नींद नहीं रहती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। तीन दिनों बचा दयाव जी महाराज पाए माता है, नींद भूख और प्यास चंद्रिया व्यापे नहीं, नींद भूख और प्यास ये नहीं सोती। जब भगवान का संबंध जुड़ जाता है कि योग के अभ्यास है, राम नाम का जप करते हुए योग का अभ्यास होते, उस अभ्यास से जुड़ता है, वह अभ्यास में जुड़ने पर नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती और प्यास नहीं लगती। ऐसा भगवान संबंध कहता है। असली दूसरा संबंध है वो सही छूटने पर है, छोड़ने पर जो संबंध है वो असली है। मैं शरीर के रहते हुए भी ऐसे संबंध भजन के द्वारा जोड़ देते हैं, भूख प्यास मिट जाती है। शरीर के रहते हुए शरीर के लगने भूख प्यास तो तीन दिन ही गई, और वास्तव में हम भगवान के एक है, भगवान हमारे नारायण तुमने एक हो, तुम हमारे एक है। अलग अलग हुए हैं पर अलग है नहीं, आपके साथ हम है, हमारे साथ एक है। भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। सज्जनों ये सदा से संबंध है। अभी भूले हुए हैं, भूले हुए केवल याद कर ले भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। संसार में ये तय कितना याद करो ये साथ रहेगा नहीं, ये टिकेगा ही नहीं, है नहीं ठीक कैसे है ही नहीं संबंध। प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण संसार बदलता है, कोई ऐसा क्षण जिस क्षण में नहीं बदले नहीं। भगवान का अक्षुण स्वभाव अक्षय है, सदा भगवान के साथ में संबंध दशा है, सदा रहेगा, इस संसार का संबंध नहीं। इस वास्ते भगवान मेरे है, हरेक आदमी कह सकता है, हरेक बचपन कर सकता है भगवान का, भगवान को याद कर सकता है। सब मात्र जितने मनुष्य है सब कह सकते मेरे भगवान है। जैसे मीरा बाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर अंगूठ भेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भेद। सज्जनों यही संबंध नित्य रहने वाला, इसको पहचानना है। भगवान के पुत्र आप हो, भगवान के भाई बंधु आप हो, माँ बाप आप हो, संबंधी आप हो, कुटुंबी आप हो, संबंधी आप हो, भगवान के संबंधी सब। इस वक्त भगवान मेरे, मैं भगवान का, संसार के अपने नहीं है, ये छूट कर देंगे। रोग पे दुख पाना पड़ेगा, वो चला गया, भाई चला गया, पिता चला गया, भाई चला गया, ये संबंध रहने वाला नहीं। सिर्फ भगवान के रहने वाला संबंध लिप्त निरंतर रहने वाला, हम भगवान के, भगवान हमारे, ये कायम मार्ग कायम कायम रहने वाला संबंध, सदा नित्य निरंतर रहने वाला संबंध है भगवान का, हमारा संबंध है, हम भगवान के, भगवान हमारे। कितने संसार में धस जाए, कितने संसार में बढ़ जाए, कितने संसार साथ एक हो जाए, साथ एकता रहने वाली नहीं है, भिन्नता रहने वाली है। ये शरीर देखा जाए तो बालकपन में कैसा था, आज कैसा है, फिर कैसा रहेगा, जीवे तो कैसा रहेगा, मरे तो कैसा रहेगा, मरे तो बदल जाएगा, जीवे तो बदल जाएगा, ये संबंध रहने वाला है नहीं। ये भगवान के साथ संबंध रहने वाला, जीवे तो और मरे तो सदा से रहने वाला है, उसका संबंध जोड़ लो, सदा मौज रहेगी, आनंद रहेगी, और दूसरा किसी के साथ रहेगा नहीं संबंध, अनित्य संबंध है, रोना पड़ेगा। ये बात पक्की है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात। मेरे तो मेरे धर्म को पाने को, मेरा भाई नस्ली पहचाना भगवान को, पहचान लिया, शरीर शहीद हुई नौकरी भगवान में, द्वारका जी में चली गई, द्वारका नाथ के मंदिर में, क्यों हे भगवान, अब दूर नहीं रहनी चाहिए, अब दूरी नहीं रहनी चाहिए, तो शरीर ही बाहर हो गया, शरीर ही गायब हो गया। मीरा माई का शरीर नारा नहीं रहा, वो शरीर ही लीन हो गया, चुंदड़ी की छोर ही जादे बची हुई थोड़ी सी मुख में रही, जिसे पता लगा कि मुख में गए भगवान, शरीर सब गायब हो गया, सब शरीर भी नहीं रहा, क्यों भगवान के साथ ही थी वो, भगवान साथ ही मिल गई, भगवान के मूर्ति में ही एक मूर्ति हो गई वो, डेढ़ दो मरना थेला, ये नहीं रहा सही बचा नहीं, भगवान में एक हो गया, क्योंकि भगवान पहले कहते मेरे दिगर दर हुआ दूसरा न कोई। शास्त्र पेड़ के दोनों ब्राह्मण आए थे वहां, अकाल पड़ गया, दो दुखी हो गए, आप चलो, पीहर वाले कहते भाई साहब चलो, भाई जी आप चलो, वे कहते मीनू जी साहब आप चलो, पधारो, काम हमारा सुना हो रहा है, आल पड़ गया है, पधारो। मीरा भाई पर असर पड़ा, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण थे वे कहने लगे तो असर पड़ा, प्रताप मेरे तो बेहतर मेरा तो बिल्कुल उपाय दूसरा मेरा है नहीं। चार भगवान से प्रार्थना कर दी, भगवान में ही मिल गई, शरीर नहीं मिला, शरीर सवा सभी तलीन हो गया। भक्ति में विलक्षणता है, ज्ञान में विलक्षणता नहीं, ज्ञान में तो तत्व तत्व से एकता है, और भक्ति से शरीर से एकता हो, केवल भगवान की मूर्ति रह गई, मीरा मई ने रहा, कुछ ऐसे आप हम सब भगवान के हैं, भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं। तो आज ये बात याद रखो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 2 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।